أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azza ve Celle'nin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti siz kardeşlerimin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine bizleri Kur'an'ın ayetleriyle buluşturan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine siz değerli kardeşlerimden, muhterem hazirundan Allah Azza ve Celle razı ve memnun olsun. Kur'an'dan azıklanabilmek adına atmış olduğunuz her bir adıma Allah Azza ve Celle hayır versin. Sizleri cennetiyle ikram etsin inşallah rahman. Dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresi 144. ayetten başlayacağız bugün. Ve 143. ayeti geçtiğimiz hafta işlemiştik. Ve 143. ayeti Celile-i Tayyip'e özellikle şahit ve seçkin ümmetten bahsetmişti. Bunun üzerinde hakikaten fazlasıyla durmuştuk. Hatta dersimizin sonlarında büyük bir kısmını bu ayeti kerime kaplamıştı. Seçkin ümmetin bugün bazıları tarafından nasıl yorumlandığını, vasat kelimesini nasıl yorumlandığını anlatmıştık. Vasatın normalde seçkin manasına geldiğini, ama bugün maalesef orta yol, ne fanatizm ne de işte soft bir Müslüman, itidalli bir Müslüman olarak tercüme edildiğini söylemiştik. Bu anlayışın ise yanlış. Kastın esas Allah Azze ve Celle'den muradı ise seçkin bir ümmeti kastettiğini, murat ettiğini söylemiştik. Seçkin ümmet, şahit ümmetse bu ancak birilerinin şahitliğini kazanmaksa bu ancak İslam davetini taşımakla mümkün olur dedik. Ve Urve İbni Mes'ud'la bitirmiştik radıyallahu anh. Davet anlayışını, mentalitesini konuşmuştuk. Eğer ki ümmetin ona şahitlik etmesini istiyorsa, ki öyle istiyordu Urve, gitti kabilesine İslam'ı taşıdı, anlattı ve seçkin bir şekilde de Allah Azza ve Celle'nin huzuruna ayrıldı. Bunları konuşmuştuk ama kısa bir hatırlatmanın ardından inşallahü rahman kaldığımız yerden 144. ayeti kerimeden devam edelim. Uzun bir ayet, ben inşallah tilavet edeceğim ayeti ve ardından mealini vereceğiz ve ondan sonra da ayet-i kerimenin üzerine durmaya çalışacağız. Es-sa'udu billah. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Şimdi farkındaysanız dostlar, bundan önceki ayetler olsun, bu ayeti kerime olsun, Mescid-i Haram'a, yani kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini beyan eden ayet-i kerimeler. Daha önce üzerinde konuştuk ve normalde de aslında bunun tefsire ihtiyaç, bir tarafının olduğunu da düşünmüyoruz. Lakin bu ayeti kerimeden bizim azık olarak edinebileceğimiz bir husus var. Bunu paylaşmak istiyorum. Her ne kadar geçtiğimiz ders yahut da yanılmıyorsam ondan önceki ders Kur'an'la sadece dinin anlaşılmayacağını, sünnetin de vahyin bir ürünü olduğunu ve İslam'da bir kaynak olduğunu anlattıysak da bu ayeti kerimede de buna kısmen nispeten de olsa temas etmek istiyorum müsaadenizle. Görüyoruz ki Allah Azze ve Celle diyor, biz ey Muhammed senin ellerini semaya açıp yüzünü bize doğru dönüp bir haber beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Şöyle ki tefsir kitaplarına müracaat edin, şunu göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık kafirlerle Allah düşmanlarıyla ortak bir paydasının olmasını istemiyordu. Çizin buranın altını. Artık çünkü senin dinin eğer ki İslam ve son dinse bizim kıblemizde ne işiniz var diyorlardı Allah'ın Resulüne. Allah'ın Resulüne hep böyle ithamlarda bulunuyorlardı sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'ı da çok seviyordu. Kabe'yi çok seviyordu. Ve oraya dönüp ibadet etmek istiyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu Rabbü Teala'ya niyaz etti. Dedi ki istiyorum ya Rabbi. Kıblemin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönmesini istiyorum. Ayettir bunun delili. Biz senin oraya doğru istediğini, orayı istediğini ve bunun içinde gözlerini semaya diktiğini biliyoruz diyor Allah. Çünkü bunun nedeni, ısrarla söylüyorum, tekrar ifade ediyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın, inşallah muhtemelen önümüzdeki haftada değineceğiz. Nedir? Kafirlerle ortak bir yönünün olmasını istemiyor. Saflar ayrılsın. Siz oraya tapıyor, özür diliyorum, o tarafa ibadet ediyorsanız biz de bu tarafa ediyoruz demek istiyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve Allah azze ve celle bu ayeti kerimede, öyle değil mi, mescitlerde, camilerde imamın namazı kıldırdığı yerde, mihrabda bu yazar. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Bu ayeti kerimedir. Lakin benim sizlerle dostlar, muhterem hazirun, konuşmak istediğim yön şurası. Şimdi dedim ya, ifade etmiştik önceki haftalarda, sünneti devre dışı bırakmak isteyenlerin gayretlerine şahit oluyoruz. Dinin sünnetsiz de anlaşılabileceğini söyleyenlerin varlığına şahit oluyoruz. Üzülerek de olsa. Ama bakınız, ben size bir soru tevdi edeyim. Cevabını da siz verin inşallah. Nedir o? Mescid-i Aksa'nın ilk kıble olduğuna dair Kur'an'da müstakil bir ayet var mı? Hayır. Mescid-i Haram'dan önce Mescid-i Aksa'ya namaz kılacaksın ey Muhammed diye müstakil bir ayet yoktur. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, şimdi denklemi oluşturuyoruz. Bakınız, çözümlüyoruz. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'ı Mescid-i Aksa'dan daha çok arzuladığı halde, ki Necm suresiyle sabittir. Estaizu billah ve ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyun yuha. O hevasından ve hevesinden, arzusundan konuşmaz. Konuşuyorsa ancak ve ancak vahiy ile konuşur. Bakınız, arzuluyor Allah'ın Resulü haramı, Mescid-i Haram'ı. Mescid-i Aksa'nın yerine Mescid-i Haram olsun diyor. Gönlünden bu geçiyor ve böyle geçtiğini de Allah bize haber veriyor. Böyle olmasına rağmen acaba hangi haberci ve hangi kaynak Allah'ın Resulü'nün Mescid-i Aksa'ya namazı kılmasını söylüyor olabilir ki? Kur'an'da yazmıyor. Kendi hevası ve arzusu da aslında Mescid-i Haram'ı istiyor. El cevap diyebiliriz ki, demek ki Allah'ın Resulü'ne Kur'an ayetlerinin dışında başka bir vahiy iniyor. Doğru mu kardeşlerim? İşte Mescid-i Aksa'ya namazı kılıyor olması, istiyor olmasına rağmen Allah'tan ona yönelik bir hitap gelmediğinden dolayı yüzünü o tarafa dönemiyor olması, Allah'ın Resulüne Kur'an'ın dışında, ayetlerin dışında vahiy geldiğinin en büyük delilidir dostlar. İşte biz de bu ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ilk aklımıza bu gelsin. Bu ayet inşallah, bu ayetin en büyük azığı da bu olsun dostlar. Ahir kelam olarak bu ayeti kerimede şunu söyleyelim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın risalet bağlamlı sünnetini ekarte edilerek din anlaşılmaz. Kur'an'la birlikte sünnet Allah Azze ve Celle'nin Resulüne vahyettiği nedir? Kaynaklardandır. Dostlar, bu ayeti kerime hakkında dedim ya, kısmen önceden de konuşmuştuk. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ayet numumuz 145. Ben tilavet edeyim inşallah. Estaizu billah. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ الَّذ۪ي اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ Yemin olsun ki Habibim, sen ehli kitaba her türlü ayeti, mucizeyi getirsen yine de onlar senin kıblene dönmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana gelen ilimden, haktan sonra eğer onların arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden, zalimlerden olursun. Şimdi dostlar, bu ayeti kerimede Allah Azza ve Celle şöyle bir tablo tasvir ediyor bizlere. Dikkat buyurun. Diyor ki sen, şimdi Yahudilere ve Hristiyanlara yönelik, diyor ki sen onlara varsan, mucize göstersen, ki burada mucize parantez içerisindedir, ayet göstersen, delil göstersen, Allah'ın peygamberi olduğunu ispat etsen, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat etsen, çoğaltayım mı daha? Gerek yok. İspat etsen de etsen, onlar ne yaparsan yap, senin yöneldiğin tarafa yönelmeyecekler. Her ne kadar ayeti kerime, ayeti celileyi tayyibe, kıbleyle özel olarak ifade edildi ise, biz bu ayeti kerimenin aslında bütün ahkamı kapsadığına mal edebiliriz. Yani sen ne yaparsan yap, sen onlara ayet getirsen, delil getirsen, onlar sana tabi olmama konusunda inatçıdırlar. Çiziyorum altını. Israr ederler batıl üzere kalmakta, hakka tabi olmamakta. Anlaşıldı mı dostlar? Yani onların kuru inadından bahsediyor Allah Azza ve Celle. Delil getirdin, onlara kifayet etmez diyor Allah. Sen onları batıldan hakka yöneltecek güçlü deliller serdettin, onlar için bir şey ifade etmez diyor Allah. Önlerine neyi serersen ser, batılda ısrarcıdır onlar diyor Allah. Senin döndüğün, gittiğin yola gidecek değillerdir diyor Allah Azza ve Celle. Ne koyarsan koy önlerine, onlar bildikleri yani batılda ısrarcı olacaklardır ve bunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Peki bu ayet-i kerimenin bize öğretisi ne olsun dostlar? Bu ayetin bize aslında kocaman kocaman azığı var, azıkları var daha doğrusu. Şimdi Allah Azze ve Celle, bakınız tekrar söylüyorum. Diyor ki onlara ne koyarsan koy, İkna edici ne koyarsan koy, onlar batılda ısrarcıdırlar. İnat ederler batılda kalmak üzere. Onları senin döndüğün tarafa, senin tabi olduğun tarafa, sahabelerin gittiği yöne gittiğini göremezsin diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse biz şunu anlayacağız. Kendimize şunu mal edeceğiz. Bugün bizler de, kardeşlerimiz de, eğer ki batıl üzere bir hayat idame ediyorlarsa, ben batıl üzerine bir hayat idame ediyorsam ve birisi bana hakkı gösterdi ise, ifşa ettiyse, keşfu delil yaptıysa, bana ayan beyan yaşantımın batıl olduğunu ama şu tarafta hakkının beklediğini söylerse, bu ayetin bana öğretisinden hareketle batılda mutaassıp olmamalıyım. Batılda inatçı olmamalıyım. Israrcı hiç olmamalıyım. Bu ayetin öğretisi bu. Sana mucize mi geldi? Geldi. Bana kıyamete kadar geçerli olan mucizeyi bahşetti Allah. Ki o nedir? Şu anda üzerinde tefekkür ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Kelamullah'tır. Bana Allah mucizeyi vermiş. Bana bu mucizeden sonra batıl üzere ısrarcı değil, hakka tabi olmak düşer. Doğru mu kardeşlerim? Eyvallah. Böyle olmak yakışır bize. Bu ayetin öğretisi bu olsun. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi eylemesin Allah bizi. Batıldasın. Hak gelmiş. Hak sana ifşa olmuş. Allah sana hakkı göstermiş. Göstermekle şereflendirmiş. Batılda ısrarcı olmayacağız. İnatçı olmayacağız. Her türlü delili göstersen de diyor Allah, onlar batılda ısrar etmeye ve inat etmeye devam edecekler. İlginç. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki bunu, bir sonraki ayet de çok ilginç, Subhanallah. Bununla hemen birlikte kombinasyonlu birazdan daha da iyi anlayacağız. Bile bile yaparlar diyor bu işi. Bir düşünün ya, Subhanallah. Yıllarca Allah'ın Resulü davet götürmüş. Yıllarca. Ve yıllarca hak olduğunu bildiği halde inadından vazgeçmemiş ve batılda ısrarında da daimi olmuş. Subhanallah. Kendinizden pay biçin. Davet taşıyıcılar olarak götürüyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Kardeşim bu doğru değil, doğru olan şudur diyorsunuz. Deliller beyan ediyorsunuz kardeşinize ama nafile. İşte böyle bir durum. Bir de en acı tarafı bile bile yapıyor olmaları. Bilinçsizce, bilmeden inat ve ısrar mazeret değil ama bu kadar acıtmaz. Söylüyorum. Bu kadar canına dokanmaz. Bilmiyordur, onun için ısrar ediyordur. Yahut da inat ediyordur dersin geçersin. Ama kafirlerin, Allah düşmanlarının yaptığı böyle değil. Biliyor, şahit oluyor ama halen inat ediyor ve ısrar ediyor batılda. Yani bizim Ahmet'in yaptığı gibi olsa amenna. Ne yapmış bizim Ahmet? Hani dedim ya, bilinçsizce bir ısrar ve inat olsa mazeret değildir ama bu kadar acıtmaz. Bakınız ayeti anlamaya çalışıyoruz. Siz adına Ahmet deyin, Temel deyin, artık ne derseniz deyin. Çok önemli değil. İstihbarat teşkilatına eleman alınacakmış. Şimdi ısrarı ve inadı anlatıyorum. Bilinçsizce olursa amenna ama bilinçli olursa can acıtıyor dedim ya. Buraya ayetle birlikte inşallah bir bağlantı yapacağım. İşte Ahmet dedik adını artık, çok da mühim değil. İstihbarat teşkilatına eleman alınacak, bu müracaat etmiş bizim Ahmet. Üç kişi sınava tabi olmuşlar, içlerinden birisini alacaklar. Demişler ki ayrı ayrı sizlere soru soracağız. Daha doğrusu size bir sır vereceğiz. İstihbarat elemanı ya, sır tutmasını bilecek. Dayanma gücü var mı yok mu? Ne çabuk üflüyor, ötüyor tabir yerindeyse amiyane tabirle. Bunu ölçmek için üçünü de imtihana tabi tutmuşlar. İşte birisine bir şey ifade etmişler, diğerine bir tane başka bir sır vermişler. Bizim Ahmet'e de bir şeyler söylemişler. Tabii sınav başlamış, mülakata başlamışlar. Bunları işkence odasına alıyorlar. Başlıyorlar işkence etmeye. Birinci gün hepsi dayanmış. İkinci gün diğer, o Ahmet değil de o diğerlerden bir tanesi çözülmüş. Ne söylediyse söylemiş, onu evine göndermişler. Israrcı ve inatçı çıkmamış yani söylememe noktasında. Tabii öbürüne geçmişler. İkinci günü geçmiş, üçüncü gün, dördüncü gün, beş gün dayanmış o. İşkencenin her bir türlüsüne beş gün dayanmış. Söyle söylemem. Ya ne kadar inatçısın, ne kadar ısrarcısın ama altıncı günde işkencenin biri bin. O da çözülmüş. Sıra bizim Ahmet'e gelmiş. Ahmet'i işkencenin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü ses yok. Soruyorlarmış, bey adam sana ne söyledik anlat. Aynen hareket şu. Bilmiyorum. Bu bir şey de söylemiyor. Ya demişler sen ne inatçı çıktın. İşkencenin biri bin, iki misli, hiç görülmemiş işkenceye tabi tutmaya başlamışlar. Akıllara ziyan işkence, aradan tam 14 gün geçmiş, bizim Ahmet soruyorlar, hareket bu. Demişler sen ne ısrarcı çıktın bildiğinde, inandığında, sen de var olana ne kadar sadakatçi çıktın. Demiş ki amirleri bunu bir takip edin, hücresinde demiş bir gizli bakın. Bu demiş nereden motivasyon oluyor? Yaptığımız eziyetlere insan ölmesi lazım, bu dayandı. Konuşması lazım, bu konuşmadı. Bir gözlemleyin bakalım bir gece hücresinde ne yapıyor? hücrenin o azıcık bir kapı deliğinden baktılarsa bizim Ahmet kafasını duvarlara vuruyormuş. Diyormuş ki hatırla onu. Hatırla onu. Bizim Ahmet ne söylediğini hatırlamıyormuş bile. Ondan söyleyemiyormuş. Yani işin esprisi nedir? Tebessüm ediyoruz ama burada bizim çıkartacağımız ders şu. Bilinçsizce ısrar ediyor olmasının mazereti yok belki. Ama bu Allah Azza ve Celle'nin haber verdiği kimseler bile bile bildikleri halde küfürde ve batılda ısrarcılar. Allah bize bunu haber veriyor. Böyle olmayın diyor Allah. Sizlere ayan beyan delillerimiz geldiğinde siz hakka tabi olanlardan olun diyor Allah. Allah bizlere böyle olmayı nasip etsin inşallah. Bugünün azı olarak bu ayeti kerimede altını ısrarla çiziyorum. Yanlışta isek ve birileri geldi de bize batıldan hakka çıkaracak deliller beyan ettiyse, bize hakkı gösterdi ve hak yolunu gösterdi ise, bize düşen batılda ısrar etmek değil, Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu yola suluk etmektir. Tabii ben inşallah bununla ilgili iki tane sahabe anlatacağım size. Ama konuyu burada iki farklı cihete ayıracağız. Bir, batılda ısrar etmemeyi öğretecek bize bir sahabe. Batıldasın. Sana hakkın delillerini getirdiler. Gerçeği gösterdiler. Rabb-u Teala'nın razı ve memnun olacağı şeyleri gösterdiler. Batılda ısrar etmemeyi, inat etmemeyi öğretecek bir sahabe. Bir de bu işin diğer yönü var. Allah Azze ve Celle ayeti kerimeyi öyle bitirdi çünkü. Sana hak geldi ya, haktan sonra da onlara meyletmeyeceksin. Türkçesi şu, bu sefer de hakta inatçı olacaksın. Hakta ısrarcı olacaksın ve bunu da başka bir sahabe anlatacak inşallah. Misafir edeceğimiz sahabe kim dostlar biliyor musunuz? Kim anlatsın? Amr İbni Cemuh anlatsın radıyallahu an. Hatırlıyorum 3, 4, 5. tefsirler olabilir. Allah'a hamdolsun bugün 49.sunu yapıyoruz. Rabbim ziyadeleştirsin dostlar. O ilk derslerde anlattığımı hatırlıyorum. Amr İbni Cemuh'la çok kısa bir rivayet ama bugünkü çok farklı bir varyant. Amr İbni Cemuh. Batılda ısrarcı olmamayı öğretiyor bize. Birileri size acziyetinizi hissettirdi ise, hakkı gösterdi ise teslim olmayı öğretecek Amr İbni Cemuh. Topal ayağıyla. Radıyallahu anh. Topaldır ha. Amr İbni Cemuh Medinelidir. Medine'de iman etmiştir. Muaz İbni Amir'in babasıdır. Tarih kitaplarında Muaz İbni Amr ikinci akabede iman edenlerin arasındadır. Güçlü bir rivayet. Ama bir dönem babasına bunu hissettirmez. Babası bir gün, yani Amr İbni Cemuh radıyallahu an hanımına der ki hatun, Mus'ab diye bir delikanlı gelmiş Mekke'den. Medine'de girmediği ev kalmamış. Olur da bizim oğlanla da alaka kurduğunu duyarsan onların arasını boz, oldu mu? Bu kadar da düşman Amr İbni Cemuh. Olur. Ama sen istersen bunu Muaz'la bir konuş der. Der ki bir bildiğin mi var, diyor ki sen bir konuş. Analar her şeyi bilir ya. Mus'ab'la ilişkisinin olduğunu biliyor aslında. O arada Muaz içeri girer. Amr İbni Cemuh'un oğlu. Der ki duyduklarım doğru mu? Sen din mi değiştirdin? Der ki ben din değiştirdim baba. Ben Mus'ab'ın getirdiği dine icabet ettim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onunla müşerref oldum. Deyince der ki nasıl olur bu iş? Baba der bir dinle. Başlar Muaz İbni Amir okumaya. Mekke'de inmiştir çünkü bu sure. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustakîm. Sırat'ın lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bittikten sonra der ki, vallahi baba, ben bu sureyi öğrendim Musab'dan. Babasının ağzından çıkan söz şu, der ki, ben ömrümde böyle güzel söz duymadım. Vallahi duymadım. Ama evlat, ben bunu Uzza'ya ve Menat'a soracağım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben bunu Uzza'ya soracağım. Baba yapma. O taştan ağaçtan yapılmış birisi, put, kendine faydası yok. Bunu ona mı soracaksın diyor, ben soracağım. Güzel güzel olmasına da ben soracağım. O bakalım ne diyecek. Din değiştir derse değişeceğim. Gidiyor. Ama Muaz kardeşleriyle anlaşıyor. Bakınız siyer kitaplarında muhteşem anlatılmıştır. Muaz der ki, babamıza acziyetini hissettirelim. Ona deliller beyan edelim de batılda ısrarcı olmasın. Bu ayeti anlatıyor Muaz. Subhanallah. Peki diyorlar, ne yapalım? Babası ibadetini bitirir bitirmez Uzza mıdır Menat mıdır artık hangisi ise alıyorlar, çok özür dileyerek söylüyorum, hakkınızı helal edin, pislik çukuruna atıyorlar putu. Ertesi gün geliyor ki put yok, arıyor tarıyor, pislik çukurunda buluyor. Sana ne oldu böyle? Kokular sürüyor, temizliyor, tekrar koyuyor, başlıyor sormaya, diyor ki din değiştirebilir miyim? Cevap yok tabii. Ertesi gün bir geliyor, Muaz oğlu aynısını yapmış, pislik çukuruna atmış. O ertesi gün yine aynısını yapmış, almış, temizlemiş, sürmüş. Kokular sürmüş, vallahi üç kere aynı şeyi tekrar etti. Ve bakınız, Amr İbni Cemuh da aklını hipoteğe vermemiş. İlginç. Fıtratına uygun hareket ediyor yani. Kılıç almış gelmiş evinden. Asmış putunun omzuna, boynuna. Demiş ki, yarın da geleceğim. Ama senden ben medet bekliyorsam, hayatıma dair düzenlemeyi senin yaptığına inanıyorsam, azıcık da kendini müdafaa etme kudretin olsun. Allahu Akbar. Gelir ki ertesi gün kılıç orada, Uzza yine pislik çukurunun içerisinde. O esnada der ki, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Subhanallah. Batılda ısrar etmemeyi öğretiyor. Bugün bize misafir olup da Amr İbni Cemuh radıyallahu anh. Bakınız ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onun için ne diyor? Topaldır demiştim konumun başında, değil mi anlatırken? Uğud'a katılmak ister, subhanallah. Değişim böyle bir şey ya. Değişim böyle bir şey. Allah bize de nasip etsin. Uğud'da cihada katılır. Ve uzatmıyorum, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şehitleri gezerken Amr İbni Cemuh'u görür. Amr'a baktıktan sonra ashabına döner, beni dinleyin ey ashabım. Bizim topal Amr var ya, bizim topal, ben onun şu anda sıhhatli bir ayakla cennete adım attığını görüyorum. Allahu Ekber. Nereden nereye ya? Nereden nereye? İslam'la aman görüşmesin, Mus'ab'la onu bir araya getirme diye tembih eden Cemuh, Amr İbni Cemuh, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın cennette adım attığının müjdesine mazhar oluyor. Nasıl? İşte böyle, batılda ısrarcı olmamakla. Bize de böyle gelirse Rabbim, batılda ısrarcı olmamayı, tez zamanda da hakka sarılmayı nasip etsin inşallah. Ama demiştim ya, bir de öbür boyutu var. Hak geldi, işte Cemuh gibi aynı. Hakka şahit oldun. Hak seni kucakladı, sen de Hakk'ı kucakladın. Ya bundan sonra Allah öğütlüyor, Allah tembihliyor. Diyor ki sakın ha, sana gelen ilimden sonra onlara meyletme. Batıla geçme. Batıl adına bir iş yapma. Sınav burada başlıyor esas. Bunu da kim anlatacak? Çok kısa. Daha önce defaatlerce böyle üzerinden hızlı hızlı geçtiğimiz bir sahabe. Bilal İbni Rabah radıyallahu anh. Bakınız. Belki her sohbette İslami camianın örnek verdiği bir sahabedir. Bilal radıyallahu anh. Habeşli Bilal. Ahad dedi. 1500 sene geçti. Tefsirul Furkan'ın örneği oluyor hala. Subhanallah. İlginç ya. Ama bir duruş sergiledi. Batılda idi, mucizeye şahit oldu. Allah Azza ve Celle'nin inayetiyle hakla şereflendi. Ama iş bitmedi. Hakkı aldı ya, hakka teslim oldu ya, imtihan esas o zaman başladı. Umeyye'nin Bilal radıyallahu anh'a neler yaptığını biliyoruz. Doğru mu? Filmlere bile konu olmuştur Bilal'in çektiği eziyetler. Onun ağzından sadece ahadun, ahadun çıkmıştır. Bize anlatmıştır Bilal. 1500 sene önce hakta nasıl sebat edilmesi gerektiğini, hakta nasıl sabırlı olunması gerektiğini Bilal radıyallahu anh 1500 sene önce Allah'a yemin ederim ki sadece iki kelimeyle anlatmıştır. Ahadun, ahadun. Ama bitmedi. Umeyye dedi ki o ahada bizim Uzza'mızı iştirak edeceksin. Bizim Uzza'mızı, manatımızı, putlarımızı birleyeceksin. Ağzından ehad çıktı, o bitecek. Uzza'dır ehad olan diyeceksin. Menattır ehad olan diyeceksin. Bunu istediler Bilal'den. Tebessüm etti Bilal radıyallahu anh. İşte bu ayeti iki cümleyle anlattı bize. Dedi ki, maalesef üzülerek ifade ediyorum. Dilim ehadden başkasına dönmüyor. Allahu ehad, Allahu ehad. Lat ehada dönmüyor benim dilim dedi. Allahu ekber. Söyleyemiyor benim dilim istediklerinizi dedi. Söyleyemediğinden mi? Vallahi değil. Ama hakta ısrarcı olmayı anlattı bize Bilal. Allah ondan razı olsun. İşte bu ayeti kerimenin bize en büyük öğretisi bu iki cenah olacak. Birincisi batılda ısrarcı olmamayı öğretiyor bu ayet. Hakka tabi olduktan sonra da Bilal radıyallahu anh gibi hakta ısrarcı olmayı öğretiyor bu ayet. Devam ediyorum inşallah teala dostlar. 146. ayeti kerimeyle. Estağfurullah billah. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu o kitaptaki bahsedilen peygamberi ve risaleti öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Burası önemli lütfen. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Burada bir ifade var. Öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Allah Azze ve Celle. Hangi hususta dostlar? Onların ellerindeki mevcut Tevrat ve İncil'de Ahmet'ten sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseder. Ve de Allah Azze ve Celle bilgi seviyelerinin level'ını, seviyesini anlatmak için öz oğullarını tanıdıkları gibi aslında bu meseleyi tanırlar diyor ayet. Allahu Ekber. Çok ilginç ya. Bizim Türkçemizde bunun karşılığını söyleyeyim mi dostlar? Adım gibi eminim. Çok emin ve hakkında kesin bilgiye kani olduğumuz hususta ne deriz? Adımdan şüphe ederim ama bu konuda asla şüphe etmem. Öyle demiyor muyuz? İşte Allah Azze ve Celle bunun Araplarda geçerli olan ifadesiyle bize beyan ediyor. Aslında diyor onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, ona inen risaleti, peygamberliğini ve nübüvvetini öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar ve bilirler diyor. Önemli. Hatta bir rivayet vardır tarih kitaplarında. Abdullah İbni Selam, Yahudi alimlerinden Müslüman oldu biliyorsunuz. Abdullah İbni Selam. Ona iman ettikten sonra soruyorlar. Çok ilginç, subhanallah. Nasıl da destekliyor bu ayeti kerimeyi. Abdullah İbni Selam'a soruyorlar. Diyorlar ki sen iman ettin etmeye elhamdülillah Abdullah. Ama sen Muhammed'den haberdar mıydın sallallahu aleyhi ve sellem'den için? O Ahmet'ten haberin var mıydı? Aynen ifade şu. Öz çocuğumu tanıdığım gibi tanıyordum Muhammed'i. İşte bu ayet bu. Çok ilginç ya. Şimdi Allah böyle bir ayetten bahsediyor bize. Ama onlar diyor, ayet böyle bitiyor. Bile bile inkar ederler. Bilgiyle alakalı onların hiçbir problemi yok. Problem ne? İnkar etmekte. Tabi bu ayet-i kerime ne kadar Yahudiler ve Hristiyanlara muhatap olsa da, onlara yönelik olsa da ilk adımda şüphesiz bilgi sahibi olup mucizeye kanaat getirip inkar edenler de buna dahildir. Benim ilk aklıma bu ayet-i kerimeye hazırlanırken, notlarımı alırken ilk şu örnek geldi aklıma. Her ne kadar müşriklere yönelik olsa da, o da Kur'an'ı dinleyip etkisinde kalıp gece karanlığında kimse görmeden evlerine giden Ebu Cehiller. Doğru mu dostlar? Onlar biliyorlar mıydı Kur'an'a Azimuşşan'ın Allah Azza ve Celle'nin kelam olduğunu? Evet. Tereddüt yok. Kuşkuya yer yok. Onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmadığını, bir beşerin sözü olmadığını biliyorlardı ve dinlerken de olağanüstü birisi tarafından söylenen söz olduğunu bilerek dinliyorlardı. İbni İshak'ı açın bakın. İbni İshak çok uzunca bir yer ayırmıştır bu mevzuya. Rivayet İbni İshak'tan gelir. Diyor ki Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar, Ahnesler gibileri Kur'an'ı çok dinlediler. Gizli gizli dinlediler. Hatta rivayet anlatayım. Hiçbirisi birbirinden habersiz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinde Kur'an tilavet ederken dinliyorlar. Tan yere ardında giderken yolda karşılaşıyorlar. İlk gün nereden geliyorsun? Ya oradan buradan ifade edemiyorlar. İkinci gün aynı. Üçüncü gün aynı. Ebu Cehil diyor ki biz bir ahitleşme gerçekleştirelim. Vallahi diyor Mekke avamından birileri görüverirse hiç kimseye bir şey ifade edemeyiz. Çünkü hem biz bunun yüce bir yaratıcı tarafından gelen kitap olduğuna inanıyoruz ve dinliyoruz. Ve bunun böyle olmadığını bile bile de mücadelesini veriyoruz. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı katletmeye kadar gittiler, doğru mu? Bile bile inkar bu olsa gerek. Ebu Cehil hatta İbn-i İshak'ın rivayetine göre orada birilerinin etkilendiğini görünce Ebu Sufyan'ın sizi bilmem ama Allah'a yemin ederim ki hak kitap olsa da ben iman etmeyeceğim. Bile bile inkarı anlatmak için söylüyorum. İbn-i İshak'ta geçer dostlar. Ama durum bu. Peki biz bugünümüze ineceğiz ve bu ayetin bize bir azığı olsun. Şimdi ayette en ilginç yerin altını ısrarla çiziyorum. Belki üçüncü belki dördüncü defa tekrar edişim. Neydi? Çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar bu gerçeği. Ben de bugün bir gerçeğin üzerinde nispeten de olsa durmak istiyorum. O da bizim hayatımızı şu an alt üst eden bir gerçeğe temas etmek istiyorum. Bugün bizim çocuklarımızın, evladı güzinimizin, hayatımızın, neslimizin, biz de dahil olmak üzere hayatımızın tamamen ifsad edildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Doğru mu? Doğru. Peki bunun müsebbibi kimdir diye sorsam? Ben derim ki demokrasi. Demokrasinin saç ayağını teşkil eden özgürlükler. Bir hususa değinmek istiyorum. Özellikle özgürlüğü niçin seçtim? Birazdan bir örnek paylaşacağım. Çünkü bir habere rast geldim bu dersi hazırlanırken. Ve bu özgürlük mevzusu aklıma geldi subhanallah. Bakın biz bugün ister inkar edelim isterseniz tasvip edelim. Ama bir gerçek vardır ki aynı onların Kur'an ve Risalet gerçeğini inkar ettiği gibi, bir gerçeğin farkında oldukları gibi, bugün biz bir gerçeğin farkındayız. Bugün bizim hayatımızı alt üst eden temel faktör, Allah Azza ve Celle'nin sözünün geçmiyor olması. Kulluğun Allah'a değil de hevalara hasredilmiş olması. Demokrasi dediğimiz nizamın hayatımıza egemen olması. Doğru mu dostlar? Benim esas konuşmak istediğim, şu anda tek tek soralım isterseniz. Şu anda hazirun da dahil olmak üzere herkes bilir ki bunun müsebbibi nedir? Bu nizamın kendisidir. Bu gerçeği herkes bilir mi? Vallahi bilir. Muhafazakarı da bunu iddia eder, söyler, muhafazakar olmayanı da. Açınız bakınız. Çocuğumu bu kadar serbest bırakmamalıydım diyor. Çocuğunun başına bir hal geldikten sonra. Muhafazakarlıkla alakası yok. Nedir? Demokrasinin temelini oluşturan özgürlüklerdir bunu yapan. Ve biz bu gerçeği biliyor muyuz dostlar? Biliyoruz. Hangi seviyede biliyoruz? Adımız gibi eminiz. Çocuğumuzu tanıdığımız gibi tanıyor muyuz bu gerçeği? Vallahi öyle. Bakınız, bu özgürlük safsatasının başımıza neler açtığını. Dedim ya, bir haber rast geldim. Allahu Akbar ya. Bir kadın Fransa'da, Paris'teki Eyfel Kulesi var ya, onunla evlenmiş geçenlerde ya. Ve soyadını Eyfel diye çevirmiş resmiyette. Ardından da şöyle bir açıklama yapıyor. Herkesin ziyaret etmesi de aslında diyor ağrıma gidiyor. Ve devlet buna, böyle bir talebe hiçbir şey söyleyemiyor. Niye? Demokratik bir ortamda ve hayatta nefes alıp veriyoruz. Sen ne diyorsun? Ben istediğimi, canımın arzuladığını yaparım. Vallahi bu istisnai bir örnek olduğu için aldım, buraya taşıdım. Hayvanla, çok özür diliyorum, hakkınızı helal edin. Hayvanla evlenenlere şahit olduk. Gördük yani. Ve kimse müdahale edemedi. Niye? Özgürlük. Ve biz bu gerçeği biliyor muyuz? Başımıza gelen bütün bu vahşetin, bu cehaletin sebebinin, tek müsebbibinin Allah Azza ve Celle yerine beşerin nizamının hakimiyeti olduğunu biliyoruz vallahi. Bir akrabayı taallukatımla otururken evladı namaz kılmadı. Hepimiz namaz kıldık, o kılmamıştı. Bakınız, dikkat edin lütfen. Dedim ki amca, dayı, artık ne ise, dedim buna niçin namaz kılmayı telkin etmiyorsunuz? Avrupa'dayken aynen şunu söyledi. Dedi namaz kıl evladım diyeyim de dedi. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Evden mi kaçsın? Vallahi söylemedi. Niye? Çünkü devlet bir numara veriyor posta kutusundan. Diyor ki ailen senin özgürlüğüne müdahil bir davranışta bulunursa ara, 3 dakika içerisinde oradayız. Evet. Mübalağasız söylüyorum. Peki azığımızı, onu paylaşıyorum. Vakayı resmetmeye gerek yok. Azığı söylüyorum. Biz bu gerçeği biliyoruz. Bize düşen bu gerçeğe karşı koyabilmektir. Hakkı söyleyebilmektir. Bütün hayatımızı alt üst eden nizamın bu olduğunu söyleyebilmektir. Çünkü biz çocuğumuzu tanıdığımız gibi bu demokrasi ve bu vahşeti tanıyoruz. Bize düşen buna kıyam edebilmektir. Biliyoruz ya, bunun üzerine örtbas etmek değil, bunu haykırmak, bu düzenin ifsat edileceğini tüm dünyaya haykırmaktır. Bakınız, bir cümle söyleyeceğim dostlar. Bu gecenin en büyük armağanı olsun size. Demokrasi bizim hayatımız değildir. Vallahi değildir. Bizim hayatımız demokrasiyle uyum arz etmiyor. İliklerimiz tutmuyor, doğru mu? Nakil gerçekleştiremiyoruz. Taban tabana zıt. O zaman müsaade edin de adım gibi emin olduğum bu sisteme karşı ayaklanayım. Hakkı söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçsin diye bir mücadele ortaya koyayım. Aynı şu devecik gibi. Örneğe bakınız. Ne kadar tesiri altında kaldığımı ifade edeyim. Bir devecik anne deveye sorar. Anne, bir şey sorabilir miyim? Der ki yavrucuğum buyur. Bizim niçin hörgücümüz var anne? Bunu niye anlatıyorum? Bir parantez açalım. Demokrasi bizim hayatımız değil. Çıkmak lazım oradan. Bize uyum sağlamıyorsa bunun mücadelesini vermek lazım. Sormak lazım, sorgulamak lazım. Sorumluluktur bu. Devecik hörgücü soruyor. Anneciğim bizim niçin hörgücümüz var? Diyor ki devecik, bilirsin ki diyor, biz çöl hayvanıyız. Uzunca yollar kat etmek zorunda kalırız bazen. Ve çölde de su kolay kolay bulunmaz yavrucuğum. İşte tedarik olsun diye hörgücümüze su taşırız. Oldu mu? Teşekkür ederim anneciğim. Aradan 2 dakika sonra devecik yine sorar. Anneciğim bir soru daha sorabilir miyim? Buyur. Der ki bizim ayaklarımızdaki toynaklarımız niçin geniş? Yani ayak böyle, ona tırnak da diyoruz. Yani kocaman, ayağına nispeten develerin hakikaten kocamancık böyle bir toynağı vardır. Annesi cevap verir. Devecik der. Biz biliyorsun çöl hayvanıyız. Çölde de kumlardan oluşur. Eğer ki ayağımızın hacmi küçük olur ve dar olursa çöl kumlarına battığı zaman bir daha çıkmaz. Yani seferimiz ve gidişatımızı etkiler. Onun için çöle uygun bir toynak vardır bizim ayaklarımızda der. Aradan 3-5 dakika geçer bizim devecik bir soru daha sorar. Anne der bizim boynumuz niçin uzun? Deve anne cevap verir. Der ki yavrum çöl hayvanıyız ya biz. Uzaktan bir sürü tehlike gelebilir. Düşmanı gelir, işte yılanı gelir, çıyanı gelir. Bunları uzaktan daha rahat görebilmek için deyince devecik artık tabir yerinde ise kızar. Kalkar, annesine doğru biraz sesini yükseltir. Ey anneciğim, ey anneciğim, madem ki biz çöl hayvanıyız, hayvanat bahçesinde ne işimiz var? Diyor ki bizim yerimiz burada değil anne o zaman. Kıyam etmiş devecik annesine. Olmamız gereken yer burası değil demiş annesine. Öyleyse ben de diyorum ki dostlar, azık olarak demokrasi bizim hayatımız değil. Öyleyse soruyu soralım mı? Bizim demokrasiyle ne işimiz var? Hı? Olmasın oldu mu inşallah? Rabbim mücadele edenlerden eylesin bizleri. Rızasından ayırmasın. İnşallah hemen 147 ve 148 ile birlikte bitirmek istiyorum. 147'yi zaten tilavet edeceğim. 148 ile de inşallah ufak bir örneği paylaşıp geçeceğim inşallah. Ayet-i Kerime 147 şöyle. Estağfirullah. El-Hakku min Rabbik fe la tekunenne minel mumterin. Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde kuşkulananlardan olma. Devam ediyoruz 148'den. Çünkü izah etme gereksinimi duymuyoruz bu ayet-i kerimeyi. 148 ise şöyle dostlar. Bismillah. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır ey müminler. Siz hayır işlerinde yarışın. Hayır amellerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu ayet-i kerimede kıble ile alakalı Allah Azze ve Celle'nin bir telkini var. Kıbleye dönün diyor Allah ve kim dönüyor dönmüyor bunun hesabını yapmayın. Sağınıza solunuza bakınmadan hayırlı ameller işlemekte yarışın diyor Allah. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Öncü olmakta yarışın diyor. Birilerinin sizden önce o işi yapmasını beklemeden öncü olmayı hedefleyin diyor Allah. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Bu ayetin biz burasını alacağız. Ve inşallah çok çok çok kelam söylemek mümkün. Ama ben birisini misafir edeceğim. Ve hayırlı amellerde yarışmayı o anlatacak. Ondan sonra da bugünkü dersimizi nihayete erdireceğiz inşallah. Sanıyorum ben Tefsirul Furkan'ın işte 49. dersi bugün elhamdülillah hiç birkaç istisna sanıyorum kadın sahabe anlatmadım. Bugün inşallah bir sahabe annemizi misafir edeceğim. Nesibe Hatun'u anlatacağım inşallah. Ortaya koymuş olduğu hayırdaki öncülüğü anlatacağım inşallah. Bugünün bu ayeti kerimenin levhasını söylüyorum. Sağına soluna bakınmadan, arkasına önüne bakınmadan hayırlı amelde öncü olmanın gayreti içerisinde olacağız. Birilerinin yapmasını beklemeden, belki birileri yapacak mı? Yapacak. Ama ben öncü olacağım. Bu işin ucundan ben tutan olmanın gayreti içerisinde olacağım. Kim gibi? Nesibe Hatun gibi. Nesibe Hatun aslında bugünün terminolojisiyle hemşiredir. Meydan neresi? Uhud. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu yaraları sarsın diye almıştır cihada. Yalvarmıştır Allah'ın Resulüne ya. Uhud öncesi yalvara yakara demiştir ki ya Resulallah beni bu cihada götür. Götürmüştür Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Nesibe'yi. Demiştir ki Nesibe o zaman vazifeni veriyorum. Kılıç yok, kalkan yok, yara saracaksın Nesibe. Tamam ya Resulallah. Semi'na ve ata'na ya Resulallah. Nesibe Hatun. Ama Uhud ilk başta iyiyken sonra rüzgarın yönü değişti. Müslümanlar kıskaçta ve bildiğimiz hadise. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ortalarına almışlar. Etrafında Abdurrahman var, Talha bin Ubeydullah var, Hazreti Ali var, Ebu Bekir var, Ömer var ama bunların hepsi yaralı. Hatta rivayette diyor ki bakınız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Nesibe Hatun yaraları sararken şöyle nida buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dedi ki üzerimize gelmeye başladılar. Bunlara karşı kim kıyam edecek? Yani kimin gücü kaldı artık? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam böyle deyince ravi diyor ki Ali biraz yeltendi ama kalkamadı yerinden. Talha bin Ubeydullah eli çolak. Ok var hala elinde. Teşebbüs etti ama bir yere kadar. Ondan sonra sözü kim aldı? Nesibe Hatun aldı. Dedi ki benim anam da babam da sana feda olsun ya Resulallah. Onlara kıyam edecek ben varım ben. Bıraktı sargı bezini neyse artık teçhizatını. Aldı eline kılıcı çarpışmaya başladı. Bundan sonrasını gelin de Peygamber aleyhissalatu vesselam anlatsın. Diyor ki vallahi ben diyor o dar mekanda sağıma baktım Nesibe'yi gördüm. Soluma baktım Nesibe'yi gördüm. Önüme baktım ardıma baktım vallahi Nesibe'yi gördüm. Diyor ki toz gibiydi. Yettim ya Resulallah diyor. Bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor. Ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam rivayet aynen böyle. Diyor ki üzerindeki cilbabı omuzundan düşecek kadar Allah'ın Resulü elini kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi Nesibe'nin ehlini bana cennette yoldaş kıl. Allahu Ekber. Nesibe de bunu duydu. Geldi Allah'ın Resulü'nün yanına. Dedi ki ya Resulallah ben az önce bir şey duydum. Sen az önce Nesibe'ye ve ehline dua ettin. Dedin ki ya Rabbi Nesibe'nin ehlini bana cennette arkadaş kıl. Doğru mu? Doğru. Dedi ki ya Resulallah hani mum vardır ya mum. Erir de biter vakti zamanı gelince. Allah şahittir ki şu anda yanında erimeye hazırım ya Resulallah ayrılmayacağım. Cennet varsa ben buradayım ya Resulallah. Muhteşem bir şey ya. Niye anlattım? Çünkü Nesibe Hatun sargıyla uğraşıyor. Onun vazifesini o vermiş. O işle uğraşıyor ya. Bunlara kim kıyam edecek? Ene. Sağına bakmadı. Acaba demedi. Ene. Öncülerden oldu doğru mu? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ diyor Allah. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nesibe'yi ödüllendirdi. Mum nasıl erir biter ve vakti bitince böyle kemale erer biterse ya Resulallah mum gibi bitmeye yanında hazırım. Allah bize anlayış nasip etsin. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin.